آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں، یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔